สุคัลลิกานุโยค183จุนทักเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงจะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรยึดถือสุคัลลิกานุโยคอยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสุคัลลิกานุโยคเป็นอย่างไรเพราะสุคัลลิกานุโยคมีมากมายหลายอย่างต่างๆกันจุนทะสุคัลลิกานุโยคสี่ประการนี้เป็นธรรมต่ำซามเป็นของชาวบ้านของปุถุชนมิใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานสุคัลลิกานุโยคสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. คนพาลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ครั้นฆ่าแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความอิ่มเอิบนี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่ 1. 2. คนพาลบางคนในโลกนี้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ครั้นถือเอาแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่มนี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่สอง 3. บางคนในโลกนี้พูดเท็จครั้นพูดเท็จแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่มนี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่สาม 4. คนพาลบางคนในโลกนี้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ประการนี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่4จุนทะสุคัลลิกานุโยค4ประการนี้เป็นธรรมต่ำซามเป็นของชาวบ้านของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยะบุตรยึดถือสุคัลลิกานุโยคสี่ประการนี้อยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนี้เลยอันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็ไม่กล่าวให้ถูกต้องกลับกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริง184จุนทะสุคัลลิกานุโยค4ประการนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานสุคัลลิกานุโยค4ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่1 2. พระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่นี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่2 3. พระปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่นี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่3 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่นี้เป็นสุคัลลิกานุโยคประการที่4สุคัลลิกานุโยค4ประการนี้เป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรยึดถือสุขาลิกานุโยคสี่ประการนี้อยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้อันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็กล่าวได้ถูกต้องมิใช่กล่าวตู่เธอทั้งหลายด้วยคำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าด้วยอนิสงส์ของสุขาลิกานุโยค185จุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าก็ท่านทั้งหลายยึดถือสุขาลิกานุโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังผลได้เท่าไรพึงหวังอนิสงส์ได้เท่าไรเธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพวกเรายึดถือสุขาลิกานุโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังได้ผลสี่ประการพึงหวังได้อานิสงส์สี่ประการผลสี่ประการอานิสงส์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสังโพชฌ์ในวันข้างหน้านี้เป็นผลประการที่หนึ่งอานิสงส์ประการที่หนึ่ง 2. ภิกษุเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นผลประการที่สองอานิสงส์ประการที่สอง 3. ภิกษุเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้เป็นผลประการที่สามอานิสงส์ประการที่สาม 4. ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลประการที่สี่อานิสงส์ประการที่สี่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเรายึดถือสุขาลิกานุโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังได้ผลสี่ประการพึงหวังได้อานิสงส์สี่ประการนี้แลฐานะไม่อาจเป็นไปได้สำหรับพระขีณาสพ186จุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรมีหลักการไม่แน่นอนเธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหลักการที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวกเป็นหลักที่ท่านเหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตมีอยู่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเสาเขื่อนหรือเสาเหล็กมีรากลึกปักไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนแม้ฉันใดหลักการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวกเป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะ9ประการคือ 1. ภิกษุขีณาสพไม่อาจปลงใจปลงชีวิตสัตว์ 2. ภิกษุขีณาสพไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย 3. ภิกษุขีณาสพไม่อาจเสพเมถุนธรรม4. ภิกษุขีณาสพไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้5ภิกษุขีณาสพไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์6ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ7ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะชัง8ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะหลง9ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะกลัวภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะ9ประการนี้แลปัญหาพยากรณ์187จุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมปรารภอดีตการยาวนานแล้วบัญญัติญาณทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว้แต่หาได้ปรารภอนาคตการยาวนานแล้วบัญญัติญาณทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว้ไม่ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุไรอันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นเข้าใจญาณทัศนะที่มีความหมายอย่างหนึ่งว่าทรงบัญญัติรวมเข้ากับญาณทัศนะที่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนโง่ไม่เฉียบแหลมฉะนั้นตถาคตมีสตานุสาริยานปรารภอดีตการยาวนานได้คือตถาคตระลึกได้ตลอดขอบเขตเท่าที่ประสงค์และตถาคตมียานที่เกิดจากการตรัสรู้ปรารภอนาคตการยาวนานได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแม้ถ้าเรื่องอดีตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องอนาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อนาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นร้อยแปดสิบแปดจุนทะด้วยเหตุนี้พระตถาคตเป็นกาลวาทีภูตวาทีอัตวาทีธรรมวาทีวิญญาวาทีในธรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บรรลุแสวงรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมภาสิทธ์กล่าวแสดงคำใดคำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่า